Matando. Devisanga anga mbanga na kwaya kanzangisa o. Nazali na tembe na bambanda na lingina ebisa bangonga ipena koka. Wana bako banganga. Matando. Na jali na tembe na bambanda na lingina ebisa bangonga ipena koka wana bako banganga Matondo papa Bigisanga ingelelesa bukinga makolawa Milio ya sango Yeko milionaire Matando Devisanga anga mbanga na koya kozongisa o Najali na tembe na bambanda na lingina ebisa bangonga ipena koka Wana bako banganga Lokola kane ya shek ezali langa Atako na banke lomea esila Bako bako ya bate Soki boyo kisango bakanginga Boka mateba nyongo elekanga Na bake lomea esila Lokola kane ya shek ezali langa Atako na banke lomea esila Bango bako ya bate Sango bakanginga Boka mateba nyongo elekanga Na bake lomea esila Nyongo elekanga na bakalome esila.